inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjskie władze udzielą niezbędnej pomocy polskiej delegacji na uroczystości w Katyniu i Smoleńsku, poinformowała agencja TASS. Jest specjalna infolinia NFZ w sprawie koronawirusa. Za chwilę relacja naszej reporterki z konferencji ministra zdrowia. W sprawie oszustwa w kopalni Bielszowice na ponad 1,5 miliona złotych zatrzymano biznesmena ze Śląska. Rosyjskie władze udzielą niezbędnej pomocy polskiej delegacji, która 10 kwietnia planuje wizytę w Smoleńsku i Katyniu, poinformowała agencja TASS, powołując się na rosyjski MSZ. Agencja przypomina, że zamiar złożenia takiej wizyty sygnalizował premier Mateusz Morawiecki. Również polska ambasada w Moskwie przekazała rosyjskim władzom notę w tej sprawie. Przedstawiciele polskich władz chcą uczcić 10. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu oraz 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wracając z kraju, gdzie jest ognisko koronawirusa, możemy skorzystać ze specjalnej infolinii NFZ. Numer 800-190-590 czynny jest non-stop, poinformował po spotkaniu w kancelarii premiera minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na miejscu jest Sylwia Białek. Co jeszcze w sprawie epidemii planuje zrobić rząd? Rząd uruchamia także akcję informacyjną zachowania się w sytuacji podejrzenia zakażenia i postępowania we wszystkich międzynarodowych połączeniach PKP. Dziś w godzinach popołudniowych, jak zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, odbędzie się telekonferencja z wojewodami i dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ. Będziemy sprawdzać i update'ować stan informacji o zarówno przygotowaniach sprzętowych, jak Państwo wiecie, uruchomiliśmy możliwość dosprzętowienia szpitali w zakresie środków ochrony osobistej, ale również będziemy kontrolować stan wdrożenia procedur na wypadek wystąpienia koronawirusa. Zaplanowano także spotkania z kuratorami, tak by niezbędne informacje o tym, jak się zachować w sytuacji podejrzenia zakażeniem, dotarły do szkół. Łukasz Szumowski mówił, że reakcja państwa polskiego nie jest spóźniona. Nastąpiła bowiem w ciągu doby od ogłoszenia przez agencje europejskie alertu dla Włoch. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Za 1,5 godziny prezydent spotka się w tej sprawie z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Nie panikować i unikać nieproporcjonalnych działań to apel belgijskiej minister zdrowia. Maggie de Blok zapewniła, że jej kraj jest dobrze przygotowany. Do tej pory odnotowano jeden przypadek zachorowania. Osoba, która na początku lutego wróciła z Chin, została poddana kwarantannie i jak poinformowała minister, wyjechała już do Włoch. Od tamtej pory przeprowadzono 150 testów. Wszystkie były negatywne. Bardzo realne jest, że pojawią się jednak nowe przypadki zachorowań, przyznała Maggie de Blok, podkreślając jednocześnie, że służby medyczne są przygotowane. Minister zdrowia powiedziała też, że postępowanie musi być rozważne, a decyzje proporcjonalne do zagrożenia. Wirus nie zatrzyma się na granicy, dlatego przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych w strefie Schengen nie ma sensu, powiedziała Maggie de Blok. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że niektóre państwa graniczące z Włochami, gdzie liczba zachorowań nagle wzrosła, rozważają opuszczenie szlabanów granicznych. Żaden kraj oficjalnie jednak o tym nie poinformował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Straty kampanii węglowej szacowane są na ponad 1 700 000 złotych. CBA zatrzymało właściciela firmy ze Śląska w sprawie niegospodarności w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej w latach 2012-2013. Chodzi o oszustwa w umowie na dostarczenie urządzeń, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Dostarczony sprzęt miał zupełnie inne parametry, aniżeli te, które widniały w specyfikacji zamówienia. Biegły oszacował straty kopalni, które wynoszą ponad 1 700 000 złotych. Zatrzymany mężczyzna trafi do prokuratury w Gliwicach, tam usłyszy zarzuty. W oszustwie miał pomagać główny elektryk w kopalni Bielszowice. Policyjni pirotechnicy zabezpieczają podejrzany pakunek znaleziony w jednym z autobusów MPK w Krakowie. Pojazd został odgrodzony i zabezpieczony na autobusowej pętli. Podejrzaną reklamówkę z pudełkiem znalazł kierowca. Pakunek zostanie wywieziony na poligon i tam zneutralizowany. Mieszkańcy stolicy mają 3 lata, by zrezygnować z ogrzewania węglem. Wymusza to zaostrzona ustawa antysmogowa, przypomniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chcemy wyeliminować węgiel używany w gospodarstwach indywidualnych do ogrzewania, ale również jeżeli chodzi na przykład o innego rodzaju zużytkowanie węgla, czy to w piecykach, czy to w kominkach, do końca roku 2023. Deklarację w tej sprawie podpisali dziś prezydent Warszawy i zarząd województwa mazowieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz ze śniegiem, śnieg, a nawet krupa śnieżna. Na zachodzie i w centrum burze, nad morzem w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 3 stopnie, w Gorzowie i Pile 6, w Łomży, Toruniu, Warszawie i Legnicy 7, a w Krakowie 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład QLED Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3499, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Teraz mogę odkrywać jeszcze więcej, bo mam dwa razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz dwa razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut już po południu. 15 milionów 100 tysięcy gospodarstw domowych może otrzymać w tym roku rekompensaty po podwyżce stawek za prąd. Tak przewiduje projekt rządowej ustawy. Kwoty będą uzależnione od zużycia energii. Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało właśnie projekt ustawy do konsultacji publicznych. Przewidywane rekompensaty wahać się będą od 30 kilku do ponad 300 zł. Koszt całej operacji ministerstwo szacuje na poziomie 2 miliardów 400 milionów złotych. Ma to zadziałać tak. Sprzedawcy prądu odliczą kwotę od naszej faktury, a potem dostaną zwrot od państwa. Aby otrzymać rekompensatę, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, zużycie roczne musi być minimum na poziomie 63 kWh. To logiczne, bo chodzi o to, by kwota rekompensaty nie przewyższała opłaty całej za energię i dystrybucję. Po drugie, rekompensaty nie otrzyma odbiorca, którego podwyżki nie dotknęły, ponieważ ma umowy na ten rok na stałą cenę. Po trzecie, przepisy określają próg dochodowy. Rekompensata nie będzie przysługiwała tym, którzy są w drugim progu podatkowym, czyli w ubiegłym roku mieli dochód powyżej 85 528 zł. Przypomnijmy, że zgodę Urzędu Regulacji Energetyki na podwyżki w taryfie G, czyli tej dotyczącej gospodarstw domowych, otrzymały PGE, Tauron, Enea i Energa. Przewidywany wzrost cen jest na poziomie 12%. Rekompensaty za prąd dla mniej zarabiających, czy tak, czy nie, 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Łukasz Wróblewski jest moim gościem, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Witam, dzień dobry państwu. Nasz regulator rynku, czyli Urząd Regulacji Energetyki, oszacował, że średnie rachunki za prąd dla gospodarstw domowych wzrosną po tych podwyżkach o około, jak powiedziałem, 9 zł miesięcznie. Nie jest to kwota przerażająca. Wypada zatem zapytać, czy rekompensaty w ogóle są potrzebne. Może odbiorca indywidualny byłby w stanie zaakceptować podwyżki na takim poziomie. No cóż, zawsze w przypadku tak zwanej średniej opłaty odzwierciedla ona oczywiście tylko w części stan faktyczny. Wydaje mi się, że w naszym projekcie oszacowaliśmy faktyczne zużycie nieco bardziej realne. Przypomnę, że faktycznie tym minimalnym pułapem są 63 kWh, ale już ten najwyższy pułap dotyczy ilości energii przewyższającej 2800 kWh, a więc również w sytuacji, kiedy ktoś zużywa tej energii już całkiem sporo. No zatem w tym przypadku konkretnym te podwyżki będą wyższe, prawda? Tak, tak, oczywiście. W tym najwyższym progu zużycia podwyżki przekroczą 306 tysięcy złotych. Przepraszam, 306 złotych oczywiście. Rekompensat nie otrzymają odbiorcy, którzy byli w ubiegłym roku w drugim progu podatkowym. Zatem generalnie rozumiem, że chodzi o to, by chronić przed podwyżkami tych mniej zamożnych Polaków, tak? No cóż, jak sama nazwa rekompensata, z samej nazwy wynika fakt, że rekompensujemy podwyżki cen energii. Oczywiście wszyscy płacimy rachunki za energię, tym niemniej ideą tego pomysłu było jednak pokrycie kosztów, czy też zwrot tych kosztów podwyżek dla tych wszystkich, którzy zarabiają niedużo. I stąd wziął się pierwszy próg dochodowy, a więc warunkiem otrzymania takiej rekompensaty będzie zarobienie w 2019 roku nie więcej niż 85 529 zł. Czy odbiorca prądu, pan Kuśpitowski, musi coś zrobić, by rekompensatę otrzymać? Oczywiście w naszym projekcie przewidzieliśmy, żeby ta procedura była maksymalnie przejrzysta i jak najbardziej uproszczona. Trzeba będzie tylko wypełnić jednostronicowy wniosek, który złożymy do spółki obrotu, czyli dostawcy energii, czyli tej firmy, z którą mamy podpisaną umowę. Będzie to można zrobić osobiście, bądź też na przykład pocztą internetową, pocztą mailową. I oczywiście trzeba będzie podać tam stopień zużycia, jak również złożyć oświadczenie dotyczące dochodu osiągniętego w 2019. Czy przypadkiem nie jesteśmy właśnie w tym wspomnianym drugim? A po złożeniu tej deklaracji rozumiem, że reszta będzie się już poza nami, czyli rozliczy się dostawca prądu z budżetem państwa, tak? Tak, oczywiście. Z tym, że pragnę jeszcze tutaj powiedzieć, że mamy w tej chwili do czynienia z projektem, czyli projektem przygotowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. No, jesteśmy na etapie konsultacji publicznych, tak. Stąd ten program. Tak, i oczywiście my przewidzieliśmy różnego rodzaju rozwiązania. Mianowicie zgodnie z naszym projektem ta wypłata nastąpi w roku 2021 i wraz z pierwszym rachunkiem wystawionym po 15 marca. Tym niemniej właśnie w ramach trwających konsultacji, ale również uzgodnień resortowych nie wykluczamy, że pewne rozwiązania legislacyjne, które zaproponowaliśmy w tym projekcie, mogą ulec zmianie, mogą być doprecyzowane, mogą być jeszcze uszczegółowione po to, żeby oczywiście uniknąć jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych. No, skoro tak, to portal na przykład Wysokie Napięcie zwraca uwagę na fakt, że spora część odbiorców ma liczniki zapisane na nieżyjącego członka rodziny. Ludzie po prostu czasami lekceważą to, nie przepisują tych liczników. No, ten zmarły, wiadomo, deklaracji raczej nie złoży. Zatem, czy jeśli przerejestrujemy licznik, to mamy prawo do rekompensaty, czy też nie? No ja myślę, że właśnie temu celowi będą służyć właśnie te konsultacje. Natomiast trzeba oczywiście zdać sobie sprawę, że nie ma chyba takiego prawa i takiego aktu legislacyjnego, który uwzględniałby wszystkie możliwe hipotetyczne sytuacje. Tym niemniej wydaje mi się, że taka uwaga jest cenna i na pewno również zostanie przeanalizowana przy opracowywaniu ostatecznej wersji tego projektu. Na podwyżki obok państwowych gigantów wspomnianych przeze mnie zdecydowała się również spółka Innogy, która nie musi przedstawiać swoich nowych taryf do akceptacji Urzędu Regulacji Energetyki. Zapewne niektórzy będą ciekawi, dlaczego tak się dzieje. No cóż, ja nie mogę wypowiadać się za operatorów prywatnych i za prywatne spółki obrotu, tym niemniej chcę zwrócić uwagę, że w naszym projekcie prawo do otrzymania rekompensat będą mieli odbiorcy końcowi bez względu na to, czy mają podpisane umowy ze spółkami obrotu z kapitałem Skarbu Państwa, czy też ze spółkami prywatnymi. W zamieszczonej w Rzeczpospolitej tabelki wynika, że Polska ma relatywnie niskie ceny energii elektrycznej. Zresztą w uzasadnieniu państwa projektu również to jest podnoszone. Mówimy oczywiście o cenie energii elektrycznej dla klientów indywidualnych. Skoro tak, no to może skala pomocy jest za szeroka. Może powinniśmy się skupić i tę pomoc kierować tylko rzeczywiście do tych grup najbiedniejszych, tych dotkniętych na przykład biedą. No cóż, panie redaktorze, ja chcę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość Polaków to wciąż osoby, które zarabiają kwotę określoną pierwszym progiem dochodowym, a więc nie są to jakieś kolosalnie duże zarobki i właśnie celem tego projektu było zrekompensowanie Polakom kosztów podwyżek cen energii. Dlatego również nie zdecydowaliśmy się objąć tymi rekompensatami osób, które mieszczą się w drugim progu podatkowym, no dlatego, że w przypadku osób o wysokich dochodach rekompensata 100 czy 200 zł rocznie, to rzeczywiście byłoby zjawisko praktycznie nieodczuwalne. Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych, jest Państwa gościem. Panie rzeczniku, prośba o spotkanie raz jeszcze zgodnie z umową przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Oczywiście, dziękuję. 16 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Rekompensaty za prąd dla mniej zarabiających. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam. Ja tylko tak się mam takie pytanie. Jest to program pełen biurokratyzacji. Jestem ciekaw, ile państwowe spółki, jak i inne, będą musiały wydać na obsługę tego wielkiego projektu. No przecież ktoś będzie musiał, pan rzecznik mówi tutaj o jednym wniosku, no ale ktoś to będzie musiał sprawdzać. Ktoś to może lepiej te potężne pieniądze, które będą chciały to angażować w to, żeby jednak ceny energii były obniżane poprzez OZE, odnawialne źródła energii, a nie dalej robić rekompensaty. Jeżeli ktoś ma problemy z wypłatą, to od tego są gminne ośrodki pomocy, czy miejskie ośrodki pomocy, według mnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Pan Hubert, panie Hubercie, co pan na to? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem przeciwny podnoszeniu, to znaczy tego typu rekompensat. Podnoszeniu cen energii, tak? Dokładnie tak i potem rekompensatą za to podnoszenie. W ten sam sposób można by pomyśleć, dlaczego ceny za paliwo, które są podnoszone, też ludzie najbiedniejsi nie dostają dopłat później zwrotów. Pan Jarosław jeszcze, panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak akurat coś mnie odwiedził. Ja mam takie pytanie do pana, po prostu tego rzecznika ministerstwa. Co będzie z prosumentami, którzy wytwarzają energię, bo mogą wytworzyć jej tak dużo, że nie zmieszczą się w tej najniższej kwocie? Mhm. To znaczy, że będą rozliczani prawdopodobnie z wyższej? No i takie mam pytanie. Z tego co pamiętam, to nie będzie brane pod uwagę, ale wrócę do tego wątku. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową. Tam nasza sonda, wyniki sondy przed godziną 13. Beata Mirska-Piworowicz, prezes stowarzyszenia Damy Radę. W moim przekonaniu, no niestety podwyżki, które dopadają przeciętnego obywatela, stawiają czasami rodziny w sytuacji bardzo ciężkiej, więc każda forma pomocy, która może pomóc takim rodzinom, które wymagają takiego wsparcia, jest jak najbardziej wskazana. Pan Rafał, panie Rafale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, mam takie dzień pytanie. Dobry. Otóż rzeczywiście przekraczam drugi próg podatkowy, natomiast jestem w związku małżeńskim bez żadnych intercyz. Czy to będzie traktowane tak, że jak osoba, na którą przypisany jest licznik, przekracza próg podatkowy, czy rodzina? Bo tak, wspólnie z żoną, jak się tak rozliczamy, sądzę, no to nie przekraczamy. Tak sądzę, panie progu. Rafale, że decydować będzie po prostu umowa. To podejrzewam, pan ma umowę, tak? Ja mam, tak. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, ja dwa witam. Pytania. Co z tymi, którzy płacą podatek ryczałtowy na przykład? Dobre pytanie, wrócimy do tego. Podatek ryczałtowy, pan Michał jeszcze. Panie Michale, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja mam tylko takie też jeszcze pytanie, bo tak wszyscy zadają pytania. Czy dla mało zarabiających, czy także dla niepracujących, panie Kubo? Ponieważ jeśli to jest także dla niepracującego, nie dla pracujących, czyli dla tego całego socjalu, który tak i tak uważam, że ma dobrze, to będzie to skrajnie niesprawiedliwie, chociażby dlatego, że ze względu na to, że to, co poszło dwóch panów przede mną rozmawiało, jeśli licznik zapisany jest na osobę, która jedna w rodzinie pracuje, przekracza pierwszy próg podatkowy, rozliczamy się wspólnie jako rodzina, mówię, i co dalej? Czyli wychodzi na to, że znowu rodzina jest pokrzywdzona jako całość. Swoją drogą, tylko jedna osoba. Poprzedni słuchacz zwrócił uwagę rzeczywiście na ciekawe zjawisko. Być może się rozwinie, być może ta pomoc zmobilizuje kogoś do przepisywania, do przerejestrowywania liczników na innego członka rodziny. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Halo, dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się. Ja powiem w ten sposób. Podobno w Polsce jest obowiązkowe szkolnictwo podstawowe, zatem wszyscy mamy minimum 8 klas skończonych, prawda? I to od bardzo wielu lat. W temacie dzisiejszego programu ja przypomnę Kambodżę i czas czerwonych Khmerów, gdzie około 30% społeczeństwa było tylko wykształcone. Reszta to byli analfabeci, a jednak to społeczeństwo nie dało się nabrać utopijnym wizjom powszechnej szczęśliwości, pracy dla każdego, wszystkiego za darmo od czerwonych Khmerów, od socjalistów i komunistów. I ci ludzie się zbuntowali przeciw komunistom i socjalistom, a my się dajemy nabierać na kolejną obietnicę. Ja nie pamiętam, żeby w czasie wyborów niedawno parlamentarnych była mowa o tym, że będzie jakaś dyskryminacja na przykład blondynów, osób w apaszkach drugiego poziomu progu podatkowego. No tak, panie Marku, ale w ten sposób możemy kwestionować każdy program socjalny, prawda? Każdą publiczną pomoc społeczną. Pan Adam powraca to pytanie, jak będzie z prosumentami? Czy oni również dostaną rekompensatę? Pani Mario, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Ja dzwonię takowej sprawie, a mianowicie wspólnie z małżonkiem prowadzimy gospodarstwo domowe i rozliczamy się wspólnie. Mąż przekracza pierwszy próg, ja jestem emerytką i mam dochody dużo mniejsze. Czy mam udać się do zakładu energetycznego i przepisać umowę na siebie? Czy to będzie dochód uwzględniony w rodzinie jako wspólności? Wrócę do tego, obiecuję, pani Mario. Pan Jarosław jeszcze? Panie Jarosławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie podwyżek chciałbym tylko nadmienić delikatnie. Już wszyscy dostali chyba rachunki w tym roku, że tak powiem, za pierwszy okres i sprytnie sobie obliczyłem, że podwyżki w tym roku cen energii wyniosły 19%, zaś podwyżki przesyłu jakieś 3%, także to 9 zł to troszeczkę jest takie naciągane, może tylko dla niektórych. Także pozdrawiam prowadzącego i wszystkich, dziękuję. Pozdrawiam pana, pani Izabela. Halo, pani Izabelo? Witam, panie Kubo. Witam, ja chciałam powiedzieć a propos tematu dzisiejszego u państwa taką rzecz. Osoby, które mają niskie dochody, bezwzględnie powinny mieć rekompensaty jakieś. Ja sama mam mamę, która płaci miesięcznie około 300 zł za energię elektryczną. Jest to związane z tym, że jest osobą niepełnosprawną, na stałe pod respiratorem. Takich osób jest bardzo dużo i naprawdę to są ogromne wydatki dla tych osób. Także myślę, że bez względu na sytuację i okoliczności, to każdy gest wobec tego typu, każda taka inicjatywa jest popierana. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witamy w Trójce. Halo? Panie Przemysławie, słyszymy się? No, chyba chodzi o pana Piotra. Pan Piotr, tak. Panie Piotrze, witam. Witam, panie Kubo, serdecznie. A ja chciałem się dowiedzieć, co z osobami, które wynajmują mieszkania. Ja mam podpisaną umowę na wynajm 10-letni, a osoba, która wynajmuje mi to mieszkanie, na pewno nie mieści się w pierwszym progu podatkowym. Czyli, a my z żoną? Tak. Te pieniądze mamy nie do odzyskania w żaden sposób. Panie Piotrze, czyli jest to dyskryminacja. Domyślam się, że decydować będzie po prostu umowa, z kim jest podpisana. Panie Wojciechu, dzień dobry. Panie Wojciechu, halo. Witam pani. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana również. Tak jak zauważyłem, od dłuższego czasu pan stał się tutaj małym rzecznikiem, znaczy tłumaczy wszystkim, odpowiada na pytania, jak to będzie wyglądało i domyśla się pan zapewne. Znaczy, nie wszystko wiem, ale tam, gdzie wiem, to się staram, tak. Staram, tak. Widzę właśnie, proszę zauważyć, że to już wygenerowało w nas, Polakach, jak tu obejść, jak znaleźć rozwiązanie, aby każdy z nas był w tym systemie jak najbardziej dofinansowany. Czyli tutaj pan, mój przedmówca, wynajmuje mieszkanie i teraz też wynajmuje mieszkanie. Jestem ciekawy, czy to będzie według moich najemców progu, czy według mojego. Ja jestem już z drugiego, a oni są z pierwszego. Wie pan, ale to zwraca pan przy okazji, może mimowolnie, uwagę, jak sądzę, na ciekawe zjawisko. Może z czasem wykształci się u nas taka postawa. Ja w to wierzę. To przecież jest możliwe, że na przykład nie będziemy szukać rekompensat na siłę, ponieważ usiądziemy, stwierdzimy, mój Boże, to są rekompensaty, które docelowo są skierowane do najbiedniejszych. Ja mam nieźle. Nie będę kombinował, nie będę, nie wiem, na siłę zmieniał progu podatkowego, nie będę przerejestrowywał licznika, bo nie wypada. Możliwe to? Z żoną się rozwodził, żeby nie mieć jakiś dodatkowy. To grubo, dla 300 zł się rozwieść, tak. To rzeczywiście odważne. No ale na przykład to różne rzeczy ludzie wymyślają, więc taki katalog takich naszych polskich rzeków na pewno by się znalazł, aby wykorzystać system. Ale ja bym chciał zauważyć właśnie, żeby stworzyć system prosty, żeby on nie polegał właśnie na takich kombinacjach, takich rozwiązaniach, abyśmy wiedzieli, że z klucza, że ta pomoc należy się przede wszystkim ludziom, którzy pracują. Tak jak to kilku przedmówców wcześniej wspominało, że jeżeli ktoś pracuje, to poza tym, że ma najniższe, powiedzmy, już startuje jakiegoś poziomu wynagrodzenia, ma jakieś zapewnione wynagrodzenie, to od razu dostaje bonusy. Dostaje 500+, dostaje zwrot do prądu, dostaje coś, że on ma start, ale musi pracować. Nie może być w tej strefie unikającej pracy, a konsumującej nasze podatki i naszą pracę. Socjal jedynie. Jasne. Pan Krzysztof napisał, rosną koszty, tak więc logiczne jest, że cena dla odbiorców też musi wzrosnąć. A URE ma tylko czuwać nad tym, by ceny proponowane przez dostawców były po prostu uzasadnione. Rozważałbym też analogicznie do Niemiec preferencyjne stawki dla przedsiębiorców, które są i przedsiębiorstw, które są motorem gospodarczym. Bo u nas niestety duży ciężar przerzucany jest na firmę. Pan Tomasz, panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja chciałbym tylko odnieść się do słów jednego z poprzednich słuchaczy, który zauważył, że planowany projekt rekompensat zbiega się z wyborami prezydenckimi w tym wypadku. I pan redaktor powiedział, że w taki sposób można każdy socjalny pomysł zarzucić jako kiełbasę wyborczą, ale ja chcę tylko wspomnieć troszeczkę od tematu. Znaczy, wie pan, to nie jest jakaś wielka tajemnica, żeby politycy i to na przestrzeni lat bardzo często widać, że oczywiście kalendarz wyborczy biorą pod uwagę. No tak to jest. To się zgadza, tylko w przypadku obecnej władzy branie pod uwagę kalendarza wyborczego i obietnic składanych na ręce różnych grup społecznych jest całkowicie bezprecedensowy, chociażby wystarczy wspomnieć emerytury 13, które w poprzednim roku były wypłacone we wrześniu, miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, a w tym roku, dziwnym przypadkiem, będą wypłacone w kwietniu, miesiąc przed wyborami prezydenckimi. No, nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że to jest zwyczajne kupowanie głosów. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo. Dzień dobry. Adam, dzień dobry panu. Kłaniam się. W większości ruchów rządu odnośnie czy to rekompensat za energię elektryczną, czy innych tutaj programów socjalnych nie chodzi o to, żeby było przejrzyście, łatwo, prosto i sprawiedliwie. Tylko chodzi o to, żeby było dobrze wizerunkowo dla rządu. Co powiedział przedmówca, rząd robi tak, żeby kupić sobie wyborców, a nie po to, nie robi tak, żeby nie działa tak, żeby było prosto i przede wszystkim sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Słuchaczkę podpisała Oszczędna, napisała: oszczędzajmy prąd, wyłączmy niepotrzebne światło, listwy, telewizory z trybu czuwania. Nie trzeba będzie być może wtedy dopłat, a i środowisko odetchnie. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle? Panie Pawle, A może pan Grzegorz wcześniej, panie Grzegorzu? Pan Grzegorz, tak. Pan Grzegorz, tak, to ja pomyliłem, dobry, przepraszam. Witam. Ja nie rozumiem jednej takiej, być może prostej sytuacji. Po co podwyższać cenę energii dla wszystkich odbiorców, żeby potem tym najbiedniejszym wypłacać rekompensaty? To może zróbmy taryfę dla osób, które są w drugim progu podatkowym, które zarabiają więcej, i które też mi się troszkę się dziwię, że ci ludzie dzwonią w tej sprawie, czy przepisywać liczniki na tam członka rodziny i tak dalej. Bo tak jak pan wspomniał, że to jest 300 zł, ja tam rozwód i tak dalej. No to może nie podnośmy tej energii 300, dla wszystkich. Tylko... 300 zł w przypadku tych najwyższych rekompensat przyjmijmy. 300 zł rocznie. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Polska klasa polityczna w całości poprzez prawie jednogłośne poparcie regulacji cen energii niesłusznie wzięła na siebie ten ciężar i niesłusznie reguluje ceny, które są wysokie ze względów rynkowych. Długoterminowym rozwiązaniem jest tylko reforma energetyki, inwestycja w opłacalne, mniej emisyjne źródła i wtedy będziemy mieli tańszą cenę energii. Natomiast póki co drożeje ona w całej Europie, nie tylko w Polsce. 12.30. Moim gościem jest pani Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Witam panią prezes, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Stwierdziła pani, że walka z ubóstwem energetycznym jest bardzo ważna i potrzebna. No to w takim razie może ustawa przewidująca rekompensaty jest dobrym narzędziem. Chcemy wszak ochronić tych mniej zamożnych. Na pewno ubogich energetycznie, a tych w Polsce jest całkiem sporo, jest ich ponad milion, chociaż też nie 15 milionów, jak mówi Ministerstwo Aktywów Państwowych, na pewno jest ważna, bo koszty energii są wysokie, będą rosły, wchodzimy w fazę transformacji energetycznej, natomiast powinniśmy przede wszystkim zachęcać do oszczędzania energii, a nie do konsumpcji energii, bo to w tej chwili tak właśnie wygląda propozycja ministerstwa, że jednak im ktoś więcej konsumuje, mieszcząc się w pierwszym progu podatkowym, tym większą dopłatę dostanie z publicznych środków i to nie jest tak, ta droga. Tak to ma zadziałać, taki przewidziany jest mechanizm, to prawda. Słuchacze dziś mówią o tym, również eksperci zaproszeni przez nas, że trzeba inwestować, zmieniać strukturę energetyczną kraju. No, tymczasem patrzę na Niemcy. Energia, jak wiemy, średnie ceny dla odbiorców indywidualnych energii elektrycznej w Niemczech, no w państwie, o którym nie powiedzielibyśmy, że nie inwestuje, że ma słabą infrastrukturę, tamte średnie ceny są najwyższe. Dlaczego? W Niemczech, po pierwsze, to jest indywidualna strategia państwa, jak kształtuje politykę podatkową i obciążenia cenowe. No, Niemcy, więc to jest też strategia Niemiec, żeby energia raczej była droga dla odbiorców końcowych, czyli Schmidta, a tańsza dla przemysłu. Niemcy mają z kolei najtańszą energię w Europie dla przemysłu. No ale też to jest koszt inwestycji, które Niemcy bardzo intensywnie ponoszą, bardzo intensywny rozwój źródeł odnawialnych i sieci, to się przyczynia do wysokiej ceny. Natomiast ja na jedną rzecz chciałam tylko zwrócić uwagę, że w Polsce problemem nie jest energia elektryczna, czy dla wielu jest, mniej więcej dla 5% społeczeństwa, natomiast koszty ciepła są dużo ważniejsze. W średnim rachunku gospodarstwa domowego stanowią 70%, to oczywiście zależy od tego, kto czym się ogrzewa, no właśnie, ma powierzchnię. Bo ja znam gospodarstwa, które to ciepło pozyskują w wyniku zużycia prądu. Zatem rekompensata dotycząca prądu będzie de facto w tym przypadku rekompensatą w sprawie ciepła. No, ale w Polsce bardzo mało osób się ogrzewa w tej chwili energią elektryczną. Zazwyczaj mamy niedobrze zaizolowane domy, więc marnujemy energię, bo efektywność energetyczna jest niższa. Palimy węglem, chcemy przechodzić na czyste źródła ciepła, bo mamy smog, więc te koszty ciepła, naszym zdaniem, będą rosły też w kolejnych latach i musimy bardzo mądrze dysponować tymi pieniędzmi, które mamy, bo nie mamy ich zbyt dużo, właśnie po to, żeby jednak oszczędzać energię elektryczną, żebyśmy mieli czyste ciepło. Energia elektryczna nie rozwiąże dopłaty do energii elektrycznej, szczególnie dla tak dużej grupy, bez określenia właśnie, że chcemy pomagać rzeczywiście tym którzy mają problem, to podejście ministerstwa jest bardzo szerokie. 15 milionów ludzi w sytuacji, kiedy 1,5 miliona. Ja o to pytałem, ale próbuję dotrzeć do pewnej logiki w całym zamyśle, no bo można liczyć na przykład na to, że nadal by te najniższe emerytury, najniższe pensje będą w Polsce rosły, że siła nabywcza tych środków w zestawieniu z rachunkiem za prąd będzie po prostu większa. No ale zanim to wyraźnie nastąpi, no to by ministerstwo wpadło na pomysł, by stworzyć taki plan, powiedzmy, pomostowy. Jeśli nie tak, jeśli to nie tędy droga, to jak? No przede wszystkim wspierając efektywność energetyczną, zmieniając wydatki energetyczne, bo my mamy w tej chwili program wsparcia czy rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego, który jest wadliwie skonstruowany, bo on działa tylko dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, czyli nie mogą z niego korzystać na przykład emeryci, renciści mieszkający w domu jednorodzinnym na wsi, a z analiz wynika, że to tam jest właśnie największy problem. Więc przede wszystkim powinniśmy zmienić te dodatki energetyczne w taki sposób, żeby po pierwsze były wyższe niż są, bo w tej chwili to jest między 11 a 15 zł miesięcznie. To są w skali roku pieniądze rzędu maksymalnie 180 zł. To przy kosztach ogrzewania to jest właściwie nic, można powiedzieć. I ja bym zaczęła od zmiany tego, co już istnieje, a później program, być może trzeba by rozszerzyć też, ale jest program Stop Smog Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. On jest naszym zdaniem zbyt mało ambitny w kwestii efektywności energetycznej, ale to jest dobra droga właśnie, bo chcemy, żeby ludzie jednak nie tylko w tym roku płacili mniej za ogrzewanie i prąd, ale w kolejnych latach również. Ten program to jest jednorazowa akcja w tej chwili. Czy można stworzyć taki mechanizm, pani zdaniem, który z jednej strony ochroni tych najbiedniejszych, a jednocześnie na przykład zmobilizuje do oszczędzania energii elektrycznej? Energii elektrycznej. No są takie programy, na przykład dopłaty do wymiany żarówek na LED-owe. To też nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jakie mamy urządzenia w domu i ile one konsumują energii elektrycznej, więc tak naprawdę można zainwestować i w edukację i też brakuje nam tak naprawdę takiego punktu odniesienia instytucji, ośrodków, które by kształciły w zakresie oszczędzania energii czy najlepszych rozwiązań technologicznych. Ich jest teraz bardzo dużo, bardzo trudno się w tym odnaleźć, bardzo trudno samemu podjąć decyzję, jakie urządzenie rzeczywiście opłaca się nabyć albo użytkować. I moim zdaniem to jest ogromna luka i my po prostu nie uciekniemy od tematu ubóstwa energetycznego, bo to jest realny problem, że nie wszystkich będzie stać na wyższe ceny energii, a z drugiej strony tylko kończę zdanie, że a nie możemy blokować całej transformacji energetycznej, blokować wszystkich inwestycji tylko dlatego, że jest z kolei grupa, która rzeczywiście ma problem. Rozumiem. I nie możemy wszystkim dopłacać. Jak radzą sobie inne państwa? Czy mają takie programy, czy by w ogóle takie programy nie istnieją? Bo patrzę na te średnie ceny dla odbiorców indywidualnych i na przykład na Łotwie, na Słowacji czy w Estonii, te średnie ceny są nieco wyższe aniżeli w Polsce. No, większość państw w Unii Europejskiej ma programy wsparcia tych najuboższych. One są różnie skonstruowane i w niektórych państwach się skupiają rzeczywiście też na cieple, w niektórych na energii elektrycznej, ale zawsze są selektywne. To znaczy przynajmniej znamy jakieś programy z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, to one są naprawdę selektywne i skierowane do wąskiej grupy. Okazuje się, że takie analizy, które mówią o skali ubóstwa energetycznego w Europie, pokazują, że w większości państw to jest grupa rzędu 10-12%, która rzeczywiście ma problem z różnych powodów z opłaceniem rachunków. To nie są, tutaj były głosy, że powinni być taką pomocą objęci tylko pracujący, no ale też nie można zapominać o ludziach, którzy nie mają dochodu ze względu na przykład na chorobę albo inne problemy życiowe i co z takimi osobami. No, uważam, że jesteśmy rozwinięci na tyle, że powinniśmy pomagać najuboższym. Są chociażby emeryci czy renciści też nie pracujący. Dokładnie. I nie będą zarabiać więcej. Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, jest naszym gościem. Wrócimy do rozmowy jeszcze na chwilę przed godziną 13. Dziękuję, pozdrawiam. Rekompensaty za prąd dla mniej zarabiających. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry panu, witam. Słuchacze, ja myślę, że większość z nas potrafi oszczędzać energię i ma świadomość, że pewnie jest drogi, ponieważ za to płacimy. Nie wyobrażam sobie, że ktoś po prostu tak sobie szasta tą energią, chyba że ma fotowoltaikę, wtedy to w ogóle funkcjonuje inaczej. A wracając właśnie do kosztów energii, żeby je obniżyć, to jest kilka możliwości. Natomiast no, niestety nie będzie to prędko, ponieważ infrastruktura energetyczna w Polsce jest tak przestarzała, że jak 2 dni temu rozmawiałem z kolegą, który fotowoltaikę sprzedaje od wielu lat i montuje, powiedział, że spółki państwowe są już tak wydojone przez państwo, przez rząd obecnie z wszystkich pieniędzy na inwestycje, że nie są w stanie zainwestować w nowe sieci przesyłowe po to, żeby, nie wiem, ludzie mogli zamontować fotowoltaikę i sobie ją po prostu odsprzedać energetyce, a w międzyczasie z tego skorzystać dla siebie. Więc tutaj należałoby zacząć od podstaw, czyli od infrastruktury, dofinansowania. Panie Robercie, to o tym się mówi od lat, tylko powstaje pytanie, aby gdyby ktoś taki plan ogłosił, to podejrzewam, że Polacy nie byliby zachwyceni, bo skądś pieniądze na te inwestycje muszą być. Skąd? No, z wyższych na przykład opłat za prąd albo z uwolnienia cen prądu dla gospodarstw indywidualnych, a to się bardzo nie spodoba. To zależy. Kto ma podejście do tematu. Jak ktoś jest inteligentny, to zrozumie, a ktoś jest nieinteligentny, no to będzie tylko liczył na socjal i będzie żyć na cudzy koszt, co się dzieje teraz coraz częściej przez większość społeczeństwa. Także no, współczuję nam wszystkim, że żyjemy w takim kraju. Dziękuję. Pan Jarosław, elementarna solidarność społeczna też musi niekiedy istnieć, przekonuje słuchacz. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Tak, dzień dobry, kłaniam się. Ja tylko tak od strony systemowej bardziej chciałem tu skomentować, mianowicie jak najmniej państwa w państwie, krótko mówiąc, czyli to oznacza, że jak najmniej podatków i jak najmniej pomocy tej socjalnej, najróżniejszej, którą tutaj państwo promuje, no robi, krótko mówiąc, państwo poprzez takie działanie robi ze społeczeństwa nieudaczników, niewolników i łazęgów tworzy, który nie robów, którzy zamiast pracować, zamiast myśleć o rozwoju, o jakichś tych, szukają dodatków pomocy, a jednocześnie panie Krzysztofie, tworzy pewne takie mechanizmy, już ostatnio. Ja rozumiem. Tworzy mechanizmy, że jest niejako bardzo uzależnia, że niby coś daje, a tak naprawdę nie daje, bo to są nasze pieniądze. Ale tym emerytom też by pan to powiedział i też użył takich argumentów? Znaczy też bym użył również w stosunku do emerytów, to znaczy rozdajemy emerytom na zasadzie jakiej? Jaki? No, jaki jest system dla emerytów? Niech pan mi powie, niech ktoś wytłumaczy, co państwo prowadziło dla emerytów. Ja nie mówię o systemie emerytalnym. Ja mówię o tych, którzy odbierają na przykład najniższe emerytury i takie rekompensaty po prostu będą miały dla nich znaczenie. To jest dzisiaj tylko konsekwencja błędu systemu, który źle działa. Od dekad, dlatego, a to temat na zupełnie inne spotkanie. Pan Jan, panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Kłaniam się panu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo jadę autem, ale wychodzi na to, że ja jestem w drugim progu podatkowym, natomiast samotnie wychowuję 2 dzieci, więc w przeliczeniu na osobę w moim gospodarstwie tak naprawdę będę zarabiał mniej niż wiele osób z pierwszego progu podatkowego. Oni dostaną rekompensatę, ja nie, tak? Dobrze to rozumiem? Jeśli jest pan w drugim progu, to tak, rekompensata panu nie przysługuje. Więc bardzo dziękuję. Idźmy do wyborów, bo to źle wygląda. Pan Paweł, panie Pawle, jeszcze pan. Halo? Może za chwilę. 18 minut do 13. Wojciech Jakubik już był, tymczasem dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W Polsce ten prąd będzie coraz droższy. Jeżeli nie ruszymy z nowymi inwestycjami, jeżeli nie wycofamy się z węgla jako głównego źródła polskiego sektora energetycznego, no to niestety będziemy poszukiwali różnego rodzaju rozwiązań rekompensujących. W wymiarze szerszym ten wzrost energii elektrycznej nie jest aż tak znaczący, ale poszczególnego sektora gospodarstwa domowe mogą odczuwać taką sytuację, no to może okazać się, że ten mechanizm rekompensujący dla nich jest wręcz niezbędny. Ale co do zasady, nie powinniśmy stosować takich mechanizmów, raczej powinniśmy iść w kierunku budowy rozwiązań o charakterze bezpieczniejszym, bardziej ekologicznym, mniej kosztownym, a szczególnie tym, który nie emituje CO2, a mi za emisję CO2 ponosimy koszty. I to jest głównym źródłem tego, że ta cena energii elektrycznej rośnie i będzie rosła. Rekompensaty za prąd dla mniej zarabiających. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa, tam sonda. Pan Paweł, panie Pawle? Tak, panie Kubo, dzień dobry. Witam pana. No w zasadzie to, co chciałem powiedzieć, powiedział ten ekspert przed chwilą. Tylko chciałem zaznaczyć coś takiego. Pracuję w firmie, która stawia bardzo dużo domów jednorodzinnych i większość tych domów, 85%, jest ogrzewanych energią elektryczną poprzez pompę ciepła, ale energią elektryczną, więc pani prezes troszeczkę rozbija się z prawdą. Ja uważam, że ta cała akcja związana z rekompensatami to jest kolejne gaszenie pożaru, tak? Przespała ekipa rządząca ostatnie 5 lat, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej w sposób alternatywny, co za tym idzie tańszy również obecnie, tak? Bo nie wymaga chociażby dopłat środowiskowych. I teraz płacimy za to wszyscy. Nie powinno tak być i myślę, że jeszcze dosyć długo się to nie zmieni, a my będziemy musieli ponosić tego konsekwencje. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? No witam. To są kolejne, proszę państwa, paciorki plus dla buszmenów. Tak jak się rozdaje, proszę pana, pomoce, nie robi się porządku systemowego, tylko rozdaje się emerytury 13, 14. Tak samo, proszę państwa, paliwo w cenie polskiej we Francji wywołało bunt żółtych kamizelek. W cenie polskiej przy czterokrotnie wyższych pensjach. Przypominam tym państwu, którzy są nieco młodsi, że w PRL-u, jak matka mnie wysyła pożarówkę i mówiła, jak mi kupisz słabszą niż 60 watt, to popamiętasz, niż 100 watt, to popamiętasz. Przypomnijmy, panie Krzysztofie, że owszem, jednym z powodów tych bardzo gwałtownych wystąpień we Francji czy w Paryżu były rzeczywiście podwyżki związane z paliwami, ale również taka zapowiedź likwidacji nieprawdopodobnie rozbudowanego we Francji systemu różnych przywilejów emerytalnych. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan, co jeszcze uważam siebie za dosyć młodą osobą, 42-letnią, która w miarę się powiodło w tym dziwnym kraju. Natomiast powiem tylko i wyłącznie. Jest to kupowanie głosów, natomiast nie ma logiki tak naprawdę w rozdawnictwie pieniędzy, bo tak naprawdę te pieniądze, wszystkie socjalne, można kierunkować naprawdę do ludzi potrzebujących. Emerytów, rencistów, ludzi chorych. Natomiast w tym przypadku tak nie będzie? Panie Kubo, dawanie wszystkim porówno, to jest totalna... No ale... To wie pan, co panie Pawle, solidarność. Ale... Powiem brzydko, solidarność się skończyła w 89. Zapomnijmy o czymś takim, bo to jest obłuda. Obłuda i hasła w obecnej Ale jeśli z tego systemu, z tego pomysłu eliminujemy jednak, nie bierzemy pod uwagę tych lepiej sytuowanych, no to jednak argument dotyczący, że wszystkim porówno, jest troszkę nietrafiony. Proszę pana, ale teraz widzi pan, ludzie zaczynają już, ktoś, kto jest w drugim progu podatkowym, żona zarabia w pierwszym, już się zaczyna kombinacja, tak? Że może przepisać ten licznik na żonę. Ale myśli pan, że ktoś jeśli usiądzie sobie wyliczy, żeby zyska, nie wiem, 200 zł, sądzi pan, że będzie mu się chciało przeprowadzać taką operację? Powiem panu tak, znam wiele osób, które zarabia bardzo dobrze i się połasiło na te 500 plus za fajdane, tak? I to jest troszeczkę, trzeba mieć odrobinę samokrytyki, tak? W dzisiejszych czasach. Proszę uważać na określenia, bo jak sądzę, krzywdzi pan niektórych beneficjentów, którym te pieniądze jednak zmieniły mocno życie. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu, kłaniam się. Nie będę powtarzał to, co poprzednicy padło, mówili, że tak. To jest kupowanie głosów, ale zadam głośne pytanie. Kto tym biednym ludziom zapłaci za pączka, który podrożeje, za kiełbasę, która podrożeje, jako wyrób ten drugi, prawda? Mówimy o rekompensacie 100 zł, ale to nie jest warte tych tego zachodu, bo to jest tylko i wyłącznie kupowanie tych głosów biednych ludzi. Panie Bogdanie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. No i więc ja tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, że cała ta akcja to jest po to, żeby kupić głosy i zmydlić się ludziom, bo przecież koszty przeprowadzenia tego typu operacji są wyższe niż te dopłaty, które będą. Zresztą wiele rzeczy takich się dzieje u nas, że na przykład dotacje na programy unijne to idą w 80% na obsługę tego programu, a niewielki procent jest w zasadzie na cel przeznaczony. Mamy osiągnąć tutaj taki cel jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, natomiast cała ta kasa nie idzie w kierunku zmian technologicznych, na to idzie to wszystko na obsługę programu. Pan Artur napisał, przypominam, że od ponad 10 lat nie zmieniła się ta wartość 85 528 zł, czyli moment przejścia w wyższy próg podatkowy. Gdy była ustalana kiedyś, to były 4 średnie krajowe. Teraz to już jest poniżej 2. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo. Dzień dobry. Panie Kubo, przede wszystkim edukacja, bo tutaj mój przedmówca wspomniał, że potrzebna jest samokrytyka w kwestii 500+ dla tych, którzy zarabiają trochę lepiej. Mi się wydaje, że bardziej chodzi o to, że ludzie po prostu nie są świadomi, jakie są ekonomiczne koszty socjalu dla całego kraju, bo tutaj właśnie mamy teraz, tak jak mój przedmówca wspomniał, nie tylko prąd, ale też generalnie całe wszystkie produkty konsumpcyjne rosną bardzo szybko z roku na rok i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrekompensować, a ci, którym nie przysługują właśnie takie dodatki, no muszą się, że tak powiem, zażynać. Ja jestem na działalności gospodarczej jednoosobowej i bardzo to wszystko odczuwam. No nie bardzo rozumiem, co to ma na celu poza tym, że zbliżają się wybory. No bo... Z drugiej strony, panie Wojciechu, nikt pewnie, gdybyśmy o to zapytali dzisiaj słuchaczy, nie chciałby, aby wydatki na ochronę zdrowia w Polsce obniżać. I to jakoś akceptujemy. Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu Wysokie Napięcie. Przede wszystkim musimy sprawdzić nasz rachunek za prąd, zastanowić się, co najwięcej tego prądu pożera. Najwięcej tego prądu pożerają oczywiście takie urządzenia jak lodówka. Warto się zastanowić, czy kupując nową lodówkę, nie nabyć już takiej najbardziej energooszczędnej. To będzie pewnie może trochę więcej kosztować, ale w dłuższej perspektywie nam się to opłaci. To samo dotyczy pralki. Można pomyśleć o żarówkach energooszczędnych, stawić się zwłaszcza tam, gdzie najwięcej światła pali. Po trzecie, no mieszkańcy domków jednorodzinnych może zamontować panele fotowoltaiczne i wówczas część potrzeb energetycznych będą zaspokajać sami we własnym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że te rachunki za prąd w mieszkaniach, one wzrosły, ale mimo wszystko one są dużo mniej istotne niż rachunki za ogrzewanie. Najwięcej płacimy za ogrzewanie, niezależnie od tego, czy jest to ciepło sieciowe, czy gaz, czy węgiel w domu jednorodzinnym, to są to 2-3 razy większe rachunki niż rachunki za prąd. 9 minut do 13 ponownie. Pan Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych. Witam raz jeszcze, panie rzeczniku. Witam, dzień dobry państwu. Kłaniam się. I pani Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Witamy również. Witam. Rekompensaty za prąd dla mniej zarabiających, 28% na tak, 72% na nie. Pan Łukasz Wróblewski, sporo pytań, takich bardzo szczegółowych, jak rozliczać się będzie na przykład rodzina. Rozumiem, że decydować będzie, na kogo jest umowa, tak? No tak, musieliśmy przyjąć jakieś rozwiązanie, które również będzie kompatybilne, że użyję tutaj języka informatycznego, z tym systemami, które obowiązują w spółkach obrotu. A więc ponieważ wystawiają one rachunek na określoną osobę, a więc określonego odbiorcę końcowego, no więc taki sam wariant zastosowaliśmy w przypadku naszego projektu ustawy. Czyli z wnioskiem będzie mogła wystąpić ta osoba, która ma umowę na dostawę energii i ta osoba, która widnieje po prostu na rachunku. Joanna Maćkowiak-Pandera, pewnego dnia ceny dla odbiorców indywidualnych, pani zdaniem, będą uwolnione. Dla wielu gospodarstw no, to będzie być może szok porównywalny z tym, który wywołały wolne ceny dla firm. No i to wygląda na to z regulacji unijnych wynika, że to już jest bardzo bliska przyszłość. Zgodnie z rozporządzeniami i dyrektywami pakietu zimowego, czyli takich energetycznymi, już w przyszłym roku ceny dla gospodarstw domowych powinny zostać uwolnione. Tam jest szereg warunków, wyjątków. Jeszcze też można stosować, można wprowadzić definicję odbiorcy wrażliwego, ale co do zasady czeka nas uwolnienie cen dla gospodarstw domowych. Łukasz Wróblewski, rzecznik ministerstwa, raz jeszcze. Teraz konsultacje publiczne. A kiedy doczekamy się przyjęcia ustawy? No cóż, trudno mi przesądzać. W tej chwili projekt trafił do tak zwanych uzgodnień międzyresortowych i nie wykluczamy, że być może w tym projekcie nastąpią jeszcze różnego rodzaju modyfikacje. Natomiast powiem, jaki jest nasz cel, jaka jest jeszcze raz idea. Więc chcemy, żeby rekompensaty objęły maksymalnie jak największą grupę osób o niskich dochodach. Tym niemniej jest jeden podstawowy warunek, z którego no niestety nie możemy się wycofać. I chodzi przede wszystkim o to, że ma to być energia, która jest wykorzystywana na cele gospodarcze domowego. Mm-hmm. A więc zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z zapisów Unii Europejskiej niestety nie możemy rekompensować kosztów energii wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej. Z wiadomych względów byłoby to po prostu uznane za niezezwoloną pomoc publiczną. Czyli to jest na przykład odpowiedź słuchaczowi, który pytał o tych, którzy płacą podatek ryczałtowy, prawda? Myślę, że to jest kwestia drugorzędna. Podstawową sprawą jest przede wszystkim charakterystyka miejsca, czy właściwie obiektu, bądź też gospodarstwa domowego, do którego jest doprowadzona energia. Przecież można założyć hipotetycznie sytuację, że jest odbiorca, który prowadzi działalność gospodarczą pod jednym adresem, a kończąc swoją pracę wraca do prywatnego domu, mhm, którym również płaci rachunek z tytułu zużycia energii i wówczas jak najbardziej będzie mu przysługiwała rekompensata, mimo że utrzymuje się z działalności gospodarczej. Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Aktywów Państwowych, wcześniej Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam, my słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl.